گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 173 ب. این برنامه به یاد هنرمند فقید گلها شادروان ابوالحسن سبا و به مناسبت آغاز سومین سال درگذشته او تنظیم یافته. اگر خاک شد پیکر پاک تو، اگر خاک شد پیکر پاک تو، اگر دور از ما بود خاک تو، چو در دیدم جز جمال تو نیست، در اندیشم جز خیال تو نیست. سوز دل یعقوب ستم دیده ز من پرس، سوز دل یعقوب ستم دیده ز من پرس، که احوال دل سوختگان سوخته داند. ما بی تو به دل بر نزدیم آب صبوری، در آتش سوزنده صبوری که تواند. ترسم که نمانم من از این درد و دریغا، ترسم که نمانم من از این درد و دریغا، کاندر دل من حسرت روی تو بماند. زنهار زنهار که چون میگذری بر سر مجروح، از وی خبری پرس که چون میگذراند. رفتی ز دیده من و قلب رمیده‌ام، رفتی ز دیده من و قلب رمیده‌ام، بی تو چه حاصلی دگر از قلب و دیده‌ام. تو به غربت دیدی بس شهرها تو به غربت دیدی باز شهرها Go down! مذهب عاشق ز مذهب های جدا عاشقان را عاشقان را مذهب و ملت خدا. زخم فرهادم من است، زخم فرهادم من است، یک تیشه بود او به سر زد، او به سر زد، من به پای خیشتان. Thank you.

چمن گر گل رویت، ز تو ای باد صبا ز صبا زیور جویت، گل گل زار وفا جهان بود نامه های تو جان ما بسوزد، سینه ها چنه از نوای تو ای صبا بسوز. توی آفتاب و دلم ابر توست، توی آفتاب و دلم ابر توست، غروب ار کنی سینم قبر توست.